12 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar om vanaf 1 november alle coronamaatregelen op te heffen. Het is de bedoeling dat vanaf 20 september al een aantal regels vervalt, waaronder de 1,5 meter afstandregel. Voor beide data geldt wel dat de besmettings- en ziekenhuiscijfers het moeten toelaten. We willen ons niet weer laten verrassen zoals aan het begin van de zomer, zei premier Rutte. Het virus laaide toen weer op nadat het nachtleven weer openging. Daarom komt er voor discotheken en nachtclubs extra steun, omdat ze na 20 september nog dicht moeten blijven. Koninklijke Horeca Nederland noemt de langere sluiting ongehoord en spant een kort geding aan. De GGD's vinden dat het demissionaire kabinet de coronaregels voor mbo's en het hoger onderwijs te snel versoepelt. Ze mogen al vanaf 30 augustus onder voorwaarden weer open. Studenten hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden. Het OMT adviseerde om die versoepeling op 20 september te laten ingaan en de GGD is het daarmee eens. GGD-voorzitter Rauwvoet vreest dat er ook buiten de scholen geen afstand zal worden gehouden, terwijl veel studenten nog niet zijn gevaccineerd. Het kabinet wil dat voetbalclubs hun supporters beter over het stadion verspreiden. Stadions mogen voor 2/3 vol zitten, maar veel clubs laten nu vaak hele vakken leeg, terwijl andere vakken helemaal vol zitten. Gisteren was bij Feyenoord tegen Luzern te zien dat Feyenoord de gehele oostzijde van de Kuip had afgesloten. En de overige 32.000 fans zaten dicht op elkaar in de rest van het stadion. Op papier voldeed de Rotterdamse club daarmee aan de eis om 1/3 van de stoelen leeg te houden. De KNVB wil juist dat de stadions weer volledig gevuld worden. De drie Kamerleden die zijn beëdigd als staatssecretaris kunnen ook gewoon Kamerlid blijven. Dat zegt demissionair premier Rutte na kritiek van PVV en SP. Volgens de grondwet mag een Kamerlid niet tegelijk ook staatssecretaris of minister zijn, behalve in een demissionair kabinet. Dat is het geval bij deze twee VVD'ers en één D66'er. Twee hoogleraren zeiden deze week dat die uitzondering alleen van toepassing is op benoemingen voor de verkiezingen, maar Rutte spreekt dat tegen. Hij schrijft dat er afspraken zijn gemaakt om problemen met dubbele petten te voorkomen. De Grand Prix in Zandvoort gaat definitief door, zegt de organisatie van de Formule 1-race. Het is geen probleem dat de tribunes maar voor 2/3 bezet mogen zijn. De financiële tegenvallers worden opgevangen door de drie organiserende partijen. De Dutch Grand Prix is in het eerste weekend van september. Vorig jaar zou de Nederlandse Formule 1-race eigenlijk alweer worden gereden, maar dat ging toen niet door vanwege corona. Het weer, het blijft vannacht droog en koelt af naar een graad of 14. Morgen zon en stapelwolken bij 20 tot 24 graden. In het noorden een kleine kans op een lichte bui, verder droog. De dagen daarna wisselvalliger. En na het weekend gaat de temperatuur ook omlaag. Dit was het NOS Journaal. Dagje uit? Shop nu de beste aanbiedingen in Batavia Stad Fashion Outlet. Bewonder de echte Formule 1 raceauto van Max Verstappen bij de officiële Max Verstappen fanshop. We zijn elke dag geopend van 9 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Beter ga je naar Batavia Stad. Je stapt in een vliegtuig op een dag als alle anderen. En dit is hoe je verhaal blijft. Flight 49. Te zien in Internationaal Theater Amsterdam. Kaarten via ita.nl. Het is Summer Sale in Batavia Stad Fashion Outlet. Dat betekent dus extra korting bovenop de outletprijzen. Beter ga je naar Batavia Stad. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €896 met gratis bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Het oude normaal kan langzaam terugkeren, denkt het kabinet. Maar die ongemakkelijke drie zoenen voor een jarige collega of vage kennis, zullen we die in het pre-corona-tijdperk achterlaten? Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. We praten nog even door over de versoepelingen en ook over de vraag hoe om te gaan met de 1,8 miljoen mensen die nog niet gevaccineerd zijn. In onze serie over uitdagingen voor het nieuwe kabinet, de droogte in de Achterhoek. Volkskrantjournalist Anna van Est stopt na 5 jaar als correspondent in het Midden-Oosten. Ze noemt de periode zelf een avonturenboek aan de frontlijn van de wereldgeschiedenis. En programmamaker Ronald Snijders en kunstenaar Klaas Gubbels brengen een eerbetoon aan hun vriend, de overleden K. Schippers. De schrijver en dichter die het alledaagste tot een verhaal wist te maken. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 13 augustus. Een nieuwe coronapersconferentie van het kabinet met, zoals verwacht, de voorwaardelijke heropening van het mbo en het hoger onderwijs. Maar er was meer. En dan hopen we per maandag 20 september de volgende stap te kunnen zetten en de 1,5 meter in de hele samenleving los te kunnen laten. Of het lukt, moet blijken. Mocht het goed gaan, is er misschien zelfs een eindpunt voor de rest van de maatregelen in zicht. Dat zei demissionair minister De Jonge. We snakken allemaal naar het moment waarop we ook die laatste beperkingen kunnen opheffen. En we hopen en verwachten ook wel dat dat dit najaar nog zal zijn. Dat bijvoorbeeld op 1 november zou kunnen zijn. Maar zeker weten doen we dat niet. De jongen herhaalde nog eens het belang van inenten. Volgens hem zijn er nog maar 2 opties. Laat ik mezelf vaccineren of accepteer ik dat ik ziek word. Want dat is namelijk gewoon wat er onherroepelijk zal gaan gebeuren op het moment dat je blijft volharden in het je niet willen laten vaccineren. Afghanen die in de jaren 90 hun land zijn ontvlucht kijken met afschuw naar de snelle opmars van de Taliban. Zo in de berichten en media te lezen is of te zien dat zij binnen 90 dagen heel Afghanistan veroveren. Ja, wij denken nog eerder zelfs. Dan is er geen hoop meer. Zij snappen goed wat hun achtergebleven familieleden nu doormaken. Het is die angst dat wij als puber in die tijd hebben meegemaakt. Mijn nichtjes maken hetzelfde lot mee als wij toen hebben meegemaakt. Afghaanse tolken die eerder voor Nederland werkten worden naar ons land gehaald. In Nieuwsuur pleitte de Afghaanse ambassadeur in Nederland ervoor om niet alleen tolken op te nemen. If they feel that they are in danger and they can provide those information, I think they should also be given that opportunity. De overheid gaat meebetalen aan onverzekerde waterschade door de watersnood in het zuiden van het land. Veel van de overstromingsschade daar is namelijk onverzekerbaar. De Maas is uitgesloten van. Daar kan je je niet voor verzekeren. Demissionair minister Grapperhaus zegt dat er meer zal worden vergoed dan de wet eigenlijk voorschrijft. Je stelt gewoon vast dat dit echt toch wel voor veel ondernemers ook een soort bijna knock-out dreun is. En ik heb gisteren letterlijk gezegd, in Limburg moeten de mensen wel weer overeind helpen. En de sterrenregen die deze week goed te zien is, trok vannacht veel bekijks. Liefhebbers lagen er klaar voor in het veld. Oh, als ik het veld in gehad, dan is het meestal een uur of 3, 4, 5 voordat ik naar huis ga. Dus, oh, echt? Ja. Dat is serieus? Ja, dat is een hobby, hè. En met de juiste apparatuur waren de vallende sterren afgelopen nacht ook te horen. Dat was er eentje. Het is echt zo pjoep geluid, hè? Dat is, wat je dus hoort is een Doppler-effect. Dus je zo, ja, kijk eens, hoe mooi. Maar niets gaat boven zien. Kijk, daar is een sterretje. Oh ja! Ja, zie je? Ik zag hem! Ja. Die was ook goed duidelijk. Ik zag een hele duidelijke. Geweldig, maar goed dat we gekomen zijn, hè? Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Freddy van Tijn die las de zaterdagkranten. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijs, het CBR, krijgt de achterstanden maar niet weg die door corona zijn ontstaan, schrijft Trouw. Ruim 300.000 leerlingen wachten nog op hun praktijkexamen en 450.000 mensen op hun theorie-examen. CBR-directeur Alexander Pechtold heeft 100 nieuwe examinatoren. Ja, dankjewel. Examinatoren nodig, bovenop de huidige 500. Maar de werving is lastig, zegt een woordvoerder. De op 3 na grootste containerhaven ter wereld in China is gedeeltelijk lamgelegd door 1 coronabesmetting. De Volkskrant schrijft over opnieuw forse vertragingen en een financiële strop voor de ondernemers. één havenarbeider zou besmet zijn geraakt door buitenlandse zeelieden, hoewel hij volledig was gevaccineerd. Daarop werden alle openbare voorzieningen gesloten, werden 3 woonwijken met 33.000 bewoners afgegrendeld en werden uit voorzorg bijna 2.000 havenarbeiders in isolatie geplaatst. Er moet een aparte minister komen voor de vraag hoe Nederland er over 100 jaar uitziet. Dat stelt Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Veldhuis in de Telegraaf. We zijn de afsluitduik nog Ik ben nog één keer aan het verzwaren, zegt hij. Met de allergrootste pompen ter wereld. Maar daarna houdt het op. We moeten nu gaan bedenken hoe straks verder. En de Telegraaf schrijft dat de politie in Duitsland een Nederlander heeft opgepakt die al 10 jaar werd gezocht. In Vlaamse media gaat het verhaal rond dat de man onherkenbaar was door plastische chirurgie. De politie heeft daar een anonieme brief over gekregen. NRC sprak 7 profvoetballers over mentale weerbaarheid in verband met de FIFA-campagne voor aandacht voor psychische aandoeningen. Volgens de Internationale Spelersvakbond leidt 23% van de actieve profvoetballers bijvoorbeeld aan slaapproblemen en heeft 9% depressieve klachten. Een van de profs, Edson Braafheid, legt uit hoe problemen zich kunnen ontwikkelen. Als ik een wedstrijd op de bank zat, zegt hij, hing er een negatieve vibe. Die negativiteit nam ik mee naar huis. Het maakt onzeker. En als voetballer mag je niet onzeker zijn en zeker niet de indruk wekken. Dan geven ploeggenoten de bal niet meer af en dan gaan je tegenstanders je vernederen. Ik zocht afleiding bij mooie vrouwen en zette mijn huwelijk op het spel, zegt hij. Dat leek de enige manier om mijn zelfvertrouwen te herwinnen en de leegte te vullen. En tot slot ook in de Telegraaf een verhaal. Er zijn waarschijnlijk 100.000 ongewenste kinderen in Nederland. Uit onderzoek uit Polen blijkt dat meer ouders dan gedacht spijt hebben dat ze kinderen hebben gekregen. En uit dat onderzoek blijken voor Europese landen getallen tussen de 13% en 20%. En in Nederland zijn de aantallen waarschijnlijk vergelijkbaar, zegt de onderzoeker. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little message for you. And I want to tell every woman and every man tonight that's ever needed someone to love, that's ever had somebody to love, that's ever had somebody to understand, that's ever had someone that needs your love all the time. Someone is with them when they're up. Somebody's with them when they're down. Somebody like this, you better hold on to them. 'Cause let me tell you something. Sometimes you get what you want, and you lose what you have. Now there's a song I sing, and I believe if everybody was to sing this song, you'd save the whole world. Solomon Burke, Everybody Needs Somebody to Love. Ja, het was weer even geleden, maar het kabinet gaf dus vanavond weer een persconferentie over de vraag hoe we weer terug kunnen naar het oude normaal. Contact nu met Roel Bolsius, onze politiek verslaggever in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. Ja, kun je voor ons nog een keer samenvatten hoe die coronamaatregelen worden afgebouwd? Nou, de enige grote versoepeling die op korte termijn is aangekondigd, dat is het fysieke onderwijs op de mbo-scholen en het hoger onderwijs. Dat mag onder bepaalde voorwaarden per 30 augustus weer. Denk dan aan maximaal 75 mensen in een zaal en één richtingsverkeer in de gangen. De andere maatregelen die nu gelden, die worden verlengd tot 19 september. Dus die gaan er voorlopig niet weg. Maar het kabinet gaf ook een doorkijk in hoe ze die wel willen gaan afbouwen. En met veel slagen om de arm worden grote versoepelingen aangekondigd per 20 september. En dan hebben we het bijvoorbeeld ook al over het loslaten van de 1,5 meter. En ook over het loslaten van de mondkapjesplicht in bijvoorbeeld de treinen op plekken waar die dus nu nog geldt. Eigenlijk zal heel veel worden losgelaten op dat moment. Nachtclubs en nachthoreca en discotheken, die blijven dan nog dicht. En ook basismaatregelen zoals het testen en thuisblijven bij klachten blijven dan nog overeind. En die vervallen dan, als alles mee zit, pas 1 november. Ja, er klonken opluchting en optimisme. Maar toch, het demissionaire kabinet is voorzichtig met versoepelen. Hoe kan dat? Nou, ze hebben geleerd van de versoepelingen die aangekondigd zijn in juni. Dat was toen te snel. Toen leidde het virus ook weer hard op. En toen moesten ze dus aanvullende maatregelen aankondigen. Moesten ze weer strenger worden. Dat willen ze dus nu niet. Dus ze zijn een stuk voorzichtiger. Verschil is wel dat nu veel meer mensen gevaccineerd zijn. Maar volgens het kabinet is het toch nog niet genoeg. Hebben nog te veel mensen niet hun tweede prik gehad. Of zit het er nog niet lang genoeg in. Bovendien zijn er grote verschillen tussen verschillende groepen wat betreft vaccinatiegraad. In sommige, met name de kwetsbare wijken, is die echt nog te laag, zegt het kabinet. En ook onder jongeren mag het nog wel om. Ja, het kabinet is dus enerzijds trots op die hoge vaccinatiegraad van 85%. En anderzijds dus bezorgd over de groep van 1,8 miljoen mensen die nog niet is ingeënt. Ja, het kabinet is inderdaad tegen gedwongen vaccinatie. Ze grijpen naar andere manieren om die vaccinatiegraad te verhogen. Dat doen ze bijvoorbeeld door vaccineren laagdrempeliger te maken. Bijvoorbeeld door met prikbussen naar de instellingen te gaan waar veel jongeren komen, de scholen uiteraard. Maar ook met die prikbussen de wijk in te gaan, die wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Daar kan je dan laagdrempelig laten vaccineren. Je hoeft geen afspraak te maken, je wordt gelijk geholpen. En ze roepen ook de scholen en instellingen op om het gesprek met die jongeren aan te gaan. Om toch te zeggen, ja, vaccineren is de verstandige keuze. Ze roepen zelfs mensen zoals jij en ik op, dat als wij in onze omgeving mensen hebben die zich niet willen laten vaccineren of twijfelen om te spreken waarom dan niet. En op die manier hopen ze toch dat die vaccinatie gaat snel omhoog gaan. Ja, vrijdag 17 september is er opnieuw een persconferentie. En dan gaan we horen of de thuiswerkplicht en de 1,5 meter regel komen te vervallen. Waar hangt dat vanaf? Ja, of die vaccinatiegraad snel genoeg omhoog gaat. En dus of het aantal coronabesmettingen ook snel genoeg naar beneden gaat. En dat moeten we natuurlijk ook zien in het aantal ziekenhuisopnames. Het aantal opnames op de IC. Dat mag niet te hoog zijn, zegt het kabinet dan. Dat moet echt laag blijven. En het is natuurlijk afwachten wat er gaat gebeuren na de vakantie. Nemen mensen vanuit het buitenland varianten van corona mee naar Nederland die moeilijker beheersbaar zijn? Nou, het kabinet gaat half september om een nieuw advies aan het OMT vragen. En dat zullen ze dan ook zwaar laten meewegen in de afweging of de versoepelingen mogelijk zijn per 20 september. En grote vraag, mogen we dan ook weer handen schudden? Nou, veel van de maatregelen zullen in september worden versoepeld, maar een aantal basismaatregelen blijft er echt nog van kracht. Die zullen ook pas worden losgelaten als na die grote versoepelingen, als dan het aantal coronabesmettingen en het aantal opnames in de ziekenhuizen en op de IC's laag blijft. Dan pas zullen die basismaatregelen worden losgelaten. Absoluut nog geen zekerheid wanneer dat precies is. Het kabinet mikt nu op 1 november, maar zoals gezegd, het is niet zeker, dus ik zou het nog niet in de agenda schrijven. Goed, Roel Bolsius, dank je wel voor je toelichting. En we blijven nog even in Den Haag, want de Tweede Kamer komt komende dinsdag terug van zomerreces voor een ingelast debat over de situatie in Afghanistan. En de inzet is, welke Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, hebben hier recht op asiel. Een kamermeerderheid steunt het voorstel van D66 voor dit debat. En dat werd vanavond bekend. Salima Belhaj is kamerlid voor D66. Goedenavond. Goedenavond. Ja, demissionair minister Bijleveld van Defensie zegt dat alle tolken die nu nog in Afghanistan zitten versneld worden opgehaald. Is dat niet voldoende wat u betreft? Nou, dat zou fantastisch zijn. Alleen we merken eigenlijk sinds 2019 hè, dat er een motie werd ingediend om te zeggen... alle tolken die voor Nederland hebben gewerkt... moeten in een bijzondere asielprocedure naar Nederland kunnen komen. Dat van de 276, ik begrijp dat er ongeveer nog maar 100... wel hartstikke mooi, 100 mensen waarvan hun leven is gered en hun en gezin in Nederland zijn... maar er dus ook nog een hoop daar zijn... En dat er heel veel berichten toch binnenkomen, ook via journalisten die mensen spreken... die zeggen, de procedure gaat te traag en Taliban gaat heel snel, veel sneller dan gedacht. En we willen niet het risico lopen dat deze mensen geëxecuteerd worden en vermoord worden... en daardoor niks hebben aan mooie asielprocedure. Dat is eigenlijk wat er nu aan de hand is. En hoe kan die evacuatie wat D66 betreft dan sneller plaatsvinden? Je hebt eigenlijk de evacuatie. Daar communiceert het kabinet weinig over. Het schijnt ook dat het... je wil niet precies wellicht communiceren op dinsdagochtend... gaan we mensen evacueren, want dat zou juist weer mensen in gevaar kunnen brengen. Dat is één. Maar we hopen wel iets meer duidelijkheid daarover te kunnen krijgen dinsdag. En het tweede wat eigenlijk aan de orde is... of wat we eigenlijk dinsdag ook met steun van heel veel politieke partijen in de Tweede Kamer... is, kun je niet zorgen dat mensen die soms hun papieren niet helemaal op orde hebben... toch alvast naar Nederland halen, zodat ze hier verder... de documenten die benodigd zijn kunnen regelen. En wat er ook bij is gekomen, waar de Kamer eigenlijk weinig over heeft gesproken... is het feit dat heel veel medewerkers, dat kan zijn om koks, om beveiligers... om allerlei andere mensen die in ondersteunende functies hebben gezeten... voor de Nederlandse militairen, om die ook naar Nederland te halen. En daar is nu geen regeling voor. En dat is wat ik hoop met een meerderheid in de Kamer wel voor elkaar te kunnen krijgen. Want ook voor deze mensen geldt dat de Taliban hun wil straffen... voor het feit dat ze een bijdrage hebben geleverd aan de missie in Afghanistan. En eerst dat eerste punt. Hè. Hoe voorkom je nou dat er Afghanen worden opgehaald... die zich voordoen alsof ze voor Nederland hebben gewerkt... maar die dit toch als kans zien om naar het Westen te komen? Ja, dat is het duivelse dilemma. En wat je ziet is dat er degelijk meer aanvragen zijn dan dat er tolken zijn. Wat ik begrijp is iets van 400 aanvragen, terwijl er 276 zijn. En daar hebben we ook al eerder vaker met de minister over gesproken... Alleen de fase waar je nu aankomt is eigenlijk de afweging. Stel je voor, je hebt van de 30 mensen die het aanvragen... 20 mensen die geen tolk waren en 10 mensen wel. Kies je er dan voor om die strenge maatregelen te handhaven... dus dat ze daar alles op orde moeten hebben... en in deze fase waarin we ons begeven dat deze mensen vermoord worden... of kies je ervoor om te zeggen, je loopt het risico... dat je hier ook mensen naartoe haalt die formeel geen tolk waren... of beveiliger waren of iets anders... En laat ze hier de asielprocedure doen. En als ze afgewezen worden in asielprocedure, dan is dat zo. Maar het is een duivels dilemma als u het antwoord heeft... van hoe je daarmee om moet gaan. Dat is het duivelse dilemma ook. Alleen voor mij is uiteindelijk het kwartje toch zo gedraaid... dat ik denk, je moet op een gegeven moment in de fase waar we nu zitten... toch het risico nemen. Hier netjes wel alles goed controleren... Want anders, dan loop je gewoon het risico dat er mensen vermoord worden... die met veel liefde, dat zie je ook aan de militairen en de veteranen... geholpen hebben en ook levens hebben gered. Onze militairen die complex werk hebben gedaan. Ja, een ander aspect wat u aangaf, er moet ook breder worden geëvacueerd. Meer groepen, niet alleen die tolken. Waar ligt daar de grens? Ja, dat is ook een goede vraag. Je ziet wel dat er klassieke mensen zijn. Dus veel mensen op compound, dus op de kampementen die daar hebben gewerkt. Schoonmakers, beveiligers. Sommigen zeggen, daar hebben we geen contracten mee. Hè. Dus er zijn allerlei indirecte manieren waardoor die mensen zijn ingehuurd. Maar heel veel mensen weten wie de kok is. Hè. Nu worden ook al veteranen ingezet om te getuigen dat klopt. Dat was de kok en dat was de beveiliger en dat was de schoonmaker... die elke dag kwam. Dus je moet, dit gaat over mensenlevens. Je moet proberen om niet alleen te redeneren vanuit de regels en de bureaucratie... maar om te zoeken naar wat zouden we kunnen doen... om toch deze mensen in veiligheid te brengen... en daarna wel te kijken van klopt het wat mensen hebben gezegd. Dus dat is eigenlijk de nieuwe groep over waar we het over moeten hebben. Ik proef breed draagvlak in de samenleving. Maar ik hoop ook van harte dat er breed politiek draagvlak zal zijn... om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en komende dinsdag gaan jullie daar dus over spreken. Dank, Salima Belhaj van D66. Today was the day that I put everything in perspective. I fell asleep, but when I woke up, everything changed and the skies turned off. But that was before. That was before. Came along and it turned me on with a little bit of love and a little bit of yeah, yeah. Today is the day that I threw out everything that I wanted. I was scared, but that's alright. Who needs a ride that's taken too long? That was before. That was before. Came along and he played me a song with a little bit of love and a little bit of yeah, yeah. Yeah, yeah. In onze serie over regionale en lokale problemen die het nieuwe kabinet zou moeten oplossen, bespreken we vanavond de droogte. De Achterhoek is de droogste plek van Nederland. Maar ze zitten daar niet bij de pakken neer. In de studio is burgemeester van Joost van Oostrum van Dinkelland. Hij is ook bestuurlijk voorzitter van het plan van aanpak om de droogte in de Achterhoek te bestrijden. Goedenavond, meneer van Oostrum. Ja, goedenavond. Ja, hoe komt het eigenlijk dat de Achterhoek de droogste plek is van, ja, van Nederland? Gemeente Berkelland. Dinkelland ligt in Twente, Berkelland ligt in de Achterhoek. En hoe dat komt, omdat we op hoge zandgronden zitten. En die hoge zandgronden die zijn vanwege de landbouw in het verleden natuurlijk ontgonnen. Het waren van oorsprong moerasgebieden waar het water goed vastgehouden werd. Ja, en nu is het eigenlijk allemaal ontgonnen. We hadden altijd te veel water. En de afgelopen 3 zomers, deze zomer dan niet meegerekend, te weinig water. En dat water moet bij ons echt vanuit de lucht komen. We kunnen het niet vanuit terughalen vanuit IJsselmeer bijvoorbeeld. Hè? Of je zou de hele dikke pijpleidingen moeten leggen. Ja, en dat zijn echt grote problemen. Dus je ziet, zeker in 2018, heel veel gele weilanden. Ondertussen wordt dat technisch wel opgelost. Hè? We hebben heel veel droogtestuwen gezet. Dus betekent dat water wat er is, proberen we zo lang mogelijk vast te houden. Maar ja, water wat er niet komt, ja, dat kun je ook niet vasthouden. En vervolgens zie je dus dat er actie wordt ondernomen. En dan gaan we het grondwater gebruiken. Maar toch nog even, kunt u iets meer voorbeelden noemen van de impact van die droogte op de regio? Nou ja, kijk naar mijn eigen gemeente. Je ziet dat heel veel bomen daar heel veel last van hebben. Wij hebben 800 bomen die gewoon vanwege de droogte gestorven zijn afgelopen zomer. En dat zien we ook in de landbouw terug. Hè. Boeren die gewoon te weinig water hebben om hun gewassen goed sterk te houden. Dus die investeren allemaal in grondwaterpompen. En dat zijn investeringen van 40.000, 50.000 euro. En die halen dus het grondwater weg. Maar ja, dat grondwater is uiteindelijk ons drinkwater. Ja. Dus dat is niet de oplossing. En ondertussen hebben we dus samen met het waterschap 200 droogtestuwen geplaatst in de Achterhoek. Om al het water wat binnenkomt maar zo lang mogelijk vast te houden. Ja, natuurgebieden, agrariërs, iedereen heeft er last van. In enkel geval zelfs ook al de woningbouw. Omdat op het moment dat die grond uitdroogt, begint die te verzakken. En dat levert problemen op bij woningen die zeg maar niet gefundeerd zijn gebouwd. Het was in het verleden nooit nodig. Hè? Op zandgrond bouw je weinig met fundering. Ja, en dan zie je verzakkingen. Dus ik heb een voorbeeld van een inwoner die de hele boerderij aan het verzakken ziet. Ja, jullie hebben dus een aantal flinke droge zomers gehad in de regio. En jullie besloten, er moet wat gebeuren. Zijn om tafel gaan zitten met andere burgemeesters, boeren, natuurorganisaties, de provincie Gelderland en ook het drinkwaterbedrijf Vitens. En jullie besloten dus een plan van aanpak te maken. Hoe ging dat in zijn werk? Ja, 2018 was de eerste droge zomer. 2019 was het wederom heel erg droog. En toen stonden we in de vijver bij landgoed Wildenborg. Nou, normaal gesproken kun je helemaal niet in de vijver. Ja, je kunt wel in de vijver staan met natte voeten. Nou, ja. Deze was keurig droog. Ja. Dus samen met de gemeenten, waterschap niet te vergeten, de provincie, agrarius, natuurbeschermingsorganisaties, hebben de handen ineen geslagen en hebben een plan voor aanpak droogte gemaakt, waar eigenlijk vier onderwerpen in zitten. Het doen, nu actie ondernemen om water vast te houden. Die kennis en kunde die we daarmee opdoen ook delen. Maar ook doordenken, zo noemen we dat ook echt. Wat hebben we op de langere termijn nodig? Noemt u eens een voorbeeld? Nou, even de dingen die nodig is het verleggen van beken bijvoorbeeld. Om het water veel minder snel af te voeren. Vroeger wilden we het water zo snel mogelijk kwijt. Dus iedere beek werd eigenlijk een soort kanaal, zodat het water zo snel mogelijk het gebied uit kan. En nu hebben we op landgoed Mettler bij Vorden, zijn we bezig om de Baakse Beek te verleggen. De Baakse Beek is een van de vier grote watervoorzieningen. Voerende beken in de Achterhoek. En nou, die is echt helemaal van ons, als Nederland. De rest komt allemaal vanuit Duitsland. Ja. Ja, en die moet met regenwater gevuld worden. Ja, dat regenwater wil je zo lang mogelijk in het gebied houden om het te laten zakken. Dat betekent dus dat je de beek qua waterloop gaat verleggen. Betekent ook dat van de vier boeren op het landgoed er uiteindelijk drie over zullen blijven. Vindt die ene? Ja, die zal dus moeten stoppen of verhuizen. Want die grond hebben we nodig. We hebben vierkante meters nodig om de beek weer terug te leggen en het water in het gebied vast te houden. En wat is nou echt de kern van jullie aanpak? Gaat het om droogte bestrijden? Of is het voornamelijk toch ook oplossingen bedenken om gewoon te leren leven met de droogte? Want dat zal toch de toekomst worden. Kijk, we zijn begonnen in 2018, 2019 met technische maatregelen. Nou, daarmee redden we het even. Maar dat is niet iets voor de langere termijn. Dus we zijn nu bezig ook, en dat is het deel doordenken, voor de langere termijn, om met de agrariërs bijvoorbeeld na te gaan denken over welk type gewas wil je überhaupt nog telen in de Achterhoek. Kan bijvoorbeeld niet meer, denken jullie? Nou, op termijn mais. Dit jaar staat het goed. Er staat nu 3 meter hoog de mais. Veel regen gevallen. Maar in een jaar geleden moest die mais er al in deze tijd van het jaar er al vanaf. Omdat hij gewoon niet meer wilde groeien. Dus je moet gaan kijken naar het type gewas wat je wil gaan telen. Je zult moeten gaan kijken naar de wijze waarop je drinkwater, zeg maar, voorraadbeheer doet. Dus het is al dat water wat je, zeg maar, vroegtijdig uit de grond haalt. Dus door bronnen te slaan om gewassen te besproeien. Ja, dat kun je uiteindelijk niet als drinkwater gebruiken. Nou, daarom zit Vitens als drinkwaterbedrijf ook aan tafel. Want ja, we willen over 10, 20, 30 jaar ook nog gewoon drinkwater hebben. Nou. En de rol van de bewoners, want die moeten wellicht minder vaak hun auto wassen, minder vaak hun tuintje besproeien. Proberen jullie de geesten daarvoor wellicht ook nog rijp te maken? Dat is het bekende verhaal altijd van de zwembadjes, altijd samen met Vitens. Het wordt heter, droger. Het wordt heter, droger. Nee, je probeert vooral het water vast te houden. Dus we zijn aan het maatregelen aan het nemen om mensen, het bekende verhaal van het afkoppelen van regenpijpen, het water echt in het gebied laten wegzakken. Zo min mogelijk water gebruiken. Dat is ook een belangrijke maatregel. Ja, we zijn eigenlijk op zoek nog naar nieuwe ideeën. En daar hebben we bijvoorbeeld ook de mensen van de feestfabriek, die we allemaal kennen als de Zwarte Crossen. Oh ja, ja. Die hebben gevraagd om met ons samen te kijken hoe we het publiek op een goede manier kunnen aanspreken. En wat voor ideeën hebben zij al geponeerd? Nou ja, dat is eigenlijk even afwachten. Nou, net een maandje te vroeg. We hopen daar eind september echt een goed verhaal op te hebben. Kwamen jullie daarbij bij de Zwarte Cross organisatoren? Nou, omdat de Zwarte Cross toen die nog door mocht gaan, vanwege corona natuurlijk de afgelopen 2 jaar niet, waren ze ook heel erg bezig met het water vasthouden. Dus alle toiletten op de Zwarte Cross, dat water werd vastgehouden. Daar werden de grondstoffen weer uitgehaald. En dan hou je relatief schoon water over. Mm-hmm. Wat je gewoon prima in het gebied zelf kwijt kunt. Nou, dat zijn maatregelen die we volop aan het onderzoeken zijn. Ik vertelde net de Baakse Beek. Maar het grootste deel van het water van de Baakse Beek komt eigenlijk uit de rioolwaterzuivering op dit moment. Ja, dat is niet de beste kwaliteit. Dus we zijn echt met mensen op zoek naar hoe kunnen we water besparen? Hoe kunnen we regenwater zo goed mogelijk in het gebied opvangen? Zo min mogelijk verspillen van water? En aan de andere kant echt op zoek naar, met de agrariërs, naar nieuw type gewas. Met de natuurbeschermingsorganisaties ook op zoek naar welke vorm van natuur kunnen we met die droogte overeind houden. He, de naaldbomen zullen er echt uit moeten. He, die gebruiken veel te veel water, waardoor het gebied ook nog verder verdroogt. Ja. Dus ja, zo zijn we op al die terreinen gezamenlijk aan de slag. En wat is uw boodschap aan een nieuw kabinet als het gaat om de aanpak van de droogte? Ja, vooral doen nu. Nee, want het kabinet is altijd heel erg goed in het doordenken en op de langere termijn en 2050 als horizon neerzetten. Wij hebben gewoon gemerkt in 2018, 19 en 20, dus 3 jaar op een rij, dat je gewoon in actie moet komen. Dus nu doorpakken, nu aanpakken. Dat is wat het kabinet moet doen. Daar hebben we geld voor nodig. Wij als gemeente hebben er geld voor nodig. Het waterschap heeft daar geld voor nodig. En aan de andere kant hebben we ruimte nodig om nieuwe dingen te ontwikkelen. Samen met de agrariërs. Nou, agrariërs die leven onder het grote juk van de regeldruk. Nou, die regeldruk, daar willen we eigenlijk wat meer ruimte hebben om te kijken hoe we samen met agrariërs een gezonde bedrijfsvoering overeind kunnen houden. Kringlooplandbouw, waarin water ook een belangrijk onderdeel is. Ja, en dat is best spannend, want ja, dat vraagt ook in Europa nog best wat aanpassingen. Maar kortom, dus actie voor het nieuwe kabinet. Ja. Dank. Joost van Oostrum, burgemeester van Berkelland en bestuurlijk voorzitter van de aanpak droogte in de Achterhoek. Pigeon moan, what does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bait way too soon. What have you done? Pigeon moan, someday baby, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind. Whatever you do, 'cause Cajun Moon took him from you. Cajun Moon, why does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bait way too soon. What have you done, Cajun Moon? J.J. Cale, Cajun Moon. Van Mosul in Irak tot Beirut in Libanon en Aden in Jemen. Anna van Es schreef er verhalen voor de Volkskrant. En nu, na 5,5 jaar, neemt ze afscheid als Midden-Oosten-correspondent. Goedenavond. Goedenavond. Morgen verschijnt je afscheidsstuk als Midden-Oosten-correspondent in de krant. En daarin schrijf je dat de lezers, vrienden, familie altijd vragen hoe het met jou gaat. En zelden of nooit hoe het gaat met de Irakezen, Libanezen of Syriërs die je hebt ontmoet en waar je over hebt geschreven. Dat steekt jou een beetje, als ik het goed lees. Ja, klopt. Want het gaat natuurlijk eigenlijk niet over mij. En ik begrijp dat mensen dat vragen. Want ze zoeken natuurlijk naar iets wat ze kennen. Maar het komt ook heel raar over. Want ik ben daar om verslag te doen. Op die manier word je tot een soort hoofdonderwerp gepromoveerd. Ja. Terwijl je dat niet wilt. Terwijl het jouw taak is om hun verhalen te vertalen naar verhalen in de Volkskrant. Klopt. Hoe is dat je bevallen de afgelopen 5,5 jaar? Ja, dat schrijf ik dus ook morgen in de Volkskrant. Je kan dat eigenlijk niet hardop zeggen. Ik doe het hier toch. Maar ik vond het een waanzinnig leuke baan. Een avonturenboek, zei je zelf. Ja. Aan de frontlinie van de wereldgeschiedenis. Klopt. Wat is er echt leuk aan? Ja, het is fantastisch. Ik bedoel, ik zag de val van het kalifaat. Eerst in Fallujah, toen in Mosul, in Sirte, toen in Raqqa. Je staat letterlijk aan de frontlijn van de geschiedenis. En je wordt ook elke keer geconfronteerd met je eigen vooroordelen. Ik weet nog dat ik de eerste keer in Mosul was. Er was toen een stukje in Oost-Mosul was heroverd op IS. En dat was november 2016. Ik was nog niet zo lang bezig als correspondent. En ik sta daar echt zo groen als gras in, net zoals ik het zag, bevrijd Oost-Mosul. Mm. Ik vraag aan de mensen daar iets in de trant van hoe het was onder IS. En toen was er een oudere man die zei van, nou ja, IS, ja, Dawlat al-Islamiyah bedoel je, Islamitische Staat. Nou, Islamitische Staat, dat was toch ook wel mooi. Dat was ook wel goed, want die betaalde eindelijk de pensioentjes uit. Dus nou ja, ik stond nog net niet met mijn mond vol tanden. Maar dat was dus wel een kant aan het hele IS-verhaal. Ik bedoel, ik zag en zie dat als een terreurgroep, wat het ook is. Ja. Maar het bleek dus dat er mensen in Mosul waren en later ook in Raqqa, voor wie het ook een groep was die eigenlijk beter functioneerde dan de officiële staat. En zijn dat dan jouw westerse vooroordelen die je dan toch op zo'n man legt met die vraag? Tuurlijk, allicht. Als je denkt in termen van een bevrijding, dan ben je heel erg in de westerse vooroordelen aan het struikelen. En dat kan je maar beter gewoon erkennen. En heb je dat afgeleerd door de jaren heen? Dat kan je niet afleren, denk ik, want er zijn altijd weer nieuwe. Maar op het niveau van IS heb ik het denk ik wel afgeleerd. Ik heb ook sindsdien heel erg geprobeerd om in wat voor oorlog of conflict dan ook, want er zijn natuurlijk heel veel oorlogen in het Midden-Oosten, om de term bevrijd te vermijden. Want je kan er niet van uitgaan dat lokale mensen iets als bevrijd zien. Voor hen is het heel, is zo'n oorlog en zo'n herovering is heel vaak een machtsovername die voor hen ook weer nieuwe onzekerheden met zich meebrengt. Ja, je schrijft in je stuk ook over de mensen die jou geholpen hebben in al die jaren. Hè? Aan de frontlinies in Syrië, Libië en Jemen. De fixers. Kun je voor mensen die niet in de journalistiek werken, kun je uitleggen wat fixers zijn en hoe belangrijk ze zijn? Ja, dat is een wat rare term. Maar in de journalistiek is een fixer is tolk in de eerste plaats. Maar is ook, ja, regelt afspraken, is een beetje je sparringpartner als het gaat om veiligheidszaken. Dus je overlegt met hem of haar, meestal is het een man, maar soms ook een vrouw, over wat er wel kan, wat er niet kan. Een fixer biedt ook, ik zou bijna zeggen, morele en praktische ondersteuning aan de journalist. Mm-hmm. Ik ben bijvoorbeeld een keer mijn portemonnee in Syrië verloren. En toen hielp mijn fixer om hem weer terug te vinden. Zonder fixer ben ik als correspondent helemaal nergens. Dat geldt voor alle Midden-Oosten-correspondenten. Maar we hebben het bijna nooit over fixers. Nee, want jij krijgt de credits voor het stuk, maar zonder die fixer, klopt, had je dat verhaal eigenlijk nooit kunnen maken. Ik schrijf in de krant vanmorgen letterlijk, de journalist strijkt met de eer en gaat naar huis en de fixer blijft achter. En je hebt heel veel verschillende soorten fixers ontmoet. Ook mensen die het soms niet eens hebben overleefd. Klopt. Ik laat helaas een slagveld aan fixers achter. Dat geldt voor elke Midden-Oosten correspondent. Maar ik dacht het is goed om het een keer op te schrijven. Ik heb een fixer die is niet toen wij samenwerkten, maar later is die ontvoerd. Dat was in Jemen. Ik heb een fixer die is dood. Dat is in Libië. Fixer in Noordoost-Syrië, zeg maar het Koerdische deel van Syrië, is vrij onlangs, terwijl wij samen aan het werk waren, gearresteerd op een hele vervelende manier. En ik heb hem toen om veiligheidsredenen, hij kwam weer vrij. Ik heb hem toen meegenomen naar Irak, want het was voor hem gewoon niet veilig om in Syrië te blijven. En hij zit nu in Irak. Hij is daar veilig, maar hij heeft geen werk meer. En dat is bij hem, Kameran Sadoun is zijn naam, vrij prominente fixer in Noordoost-Syrië. Heeft onlangs een prijs gewonnen omdat hij zo'n uitstekende fixer is. Mm-hmm. Ook een hele goede journalist trouwens, Cameron. Met die prijs kwam hij op tv, hij is geïnterviewd. En hij had altijd al wel een beetje problemen, net zoals bijna alle fixers, met het Koerdisch-Syrische bestuur. En sinds hij bekender werd, liep dat eigenlijk de spuigaten uit. Dus er was sprake van verhoren, van intimidaties. En wij waren een paar weken geleden samen in Raqqa, voormalige hoofdstad van het kalifaat, maar daar kan je nu gewoon weer reizen. En ik word 's ochtends wakker. En wij hadden een afspraak 's ochtends vroeg. En Cameron is er niet. En ik kijk in zijn kamer en die is leeg. En zijn spullen liggen overal. En bij de receptie vertelt mijn chauffeur me... ja, Cameron is vannacht gearresteerd door de Koerdische Veiligheidsdienst. Ja. En wat doet dat met je? Nou ja, dan vraag ik toch, hoe gaat het met jou? Ja. Hoe gaat het met mij? Ja. Dat is op zo'n moment gewoon heel veel regelen. Ik ken wat mensen in zijn netwerk. Ik ken ook wel veel mensen in Koerdisch-Syrië. Dus die heb ik gebeld. En ik heb mensen die dat beter kunnen doen dan ik... Heb ik laten bellen naar iedereen die we kennen in dat bestuursapparaat. Ik ben zelf naar het kantoortje van de veiligheidsdienst daar gegaan. De boze buitenlander spelen... En vragen waar Cameron is. En zij gaven gelukkig toe dat ze Cameron vasthielden. Ik was bang dat ze zouden gaan zeggen... nee, sorry, die hebben we nooit ontmoet. Waar heeft u het over? En daar schrokken ze blijkbaar van. Want heel kort daarna kwam hij vrij. Maar hij was mishandeld en met wapens bedreigd. En natuurlijk hartstikke geschrokken. En ja, het werd gewoon heel duidelijk uit alle gesprekken die we daarna hadden, zowel hij als ik, van hij kan hier nu niet blijven. Want hier zijn gewoon krachten aan het werk die hem uit willen schakelen. Ja, de gesprekken op dit moment gaan natuurlijk ook over Afghanistan en Afghaanse tolken en koks. Zou het ook moeten gaan over het helpen van fixers die westerse journalisten hebben gesteund in hun werk? Nou, wat mij betreft zeker. Ik heb niet in Afghanistan gewerkt. Maar ik herken heel erg dit probleem. Er is in juni al, dat is wel interessant, een motie aangenomen in de Tweede Kamer om sneller spoedvisa te verlenen aan buitenlandse journalisten in levensgevaar. Dat is heel hoopvol. Buitenlandse Zaken doet daar nu onderzoek naar. Ik hoop heel erg dat het daardoor makkelijker wordt om fixers, journalistieke tolken naar Nederland te halen. Dat hoeft niet altijd voor asiel. Hè? We hebben het nu in Afghanistan echt over het verlenen van asiel. En ik denk ook gezien de situatie daar, dat is onvermijdelijk. Maar heel vaak is het ook genoeg als iemand gewoon even een jaar weg kan uit een situatie, zodat de aandacht niet meer op hem is gericht. En ik hoop heel erg dat dat mogelijk wordt. Daar ligt natuurlijk een verantwoordelijkheid van zowel de overheid als van mediaorganisaties. Deze mensen zijn cruciaal in onze nieuwsvoorziening. En wij kunnen ze, of dat nou in Afghanistan is of in Irak of in Syrië, we kunnen ze niet laten zitten op het moment dat ze door het toedoen van hun werk, want het is altijd door het toedoen van hun werk, in de knel komen. In gevaar komen. Goed, dankjewel. En heel veel succes nog met het overige werk dat je gaat doen. Anna van S. Morgen in de Volkskrant dus haar hele afscheidsverhaal. In, maar ooit nu, dan ook van op na. Niet om en door naar voor over te. Bij me ter uit toch zo vaster tot wat toemor wel aan niet om nog al tussen. Of er tot in te. Ja, deze dichter wordt door NRC een van de origineelste naoorlogse schrijvers van Nederland genoemd. Gerard Stichter, hij is overleden, bekend natuurlijk onder het pseudoniem K. Schippers. Hij was regelmatig te gast in dit programma en we brengen een ode aan hem. En dat doen we met programmamaker en schrijver Ronald Snijders en ook kunstenaar Klaas Gubbels. Goedenavond beiden. Goedenavond. Om met jou te beginnen, goedenavond meneer Gubbels. Om met jou te beginnen, Ronald. Je had een warme band met K. Schippers. Je maakte kort geleden nog een podcast met hem. En je hebt geloof ik een tijdschrift meegenomen, of het tijdschrift meegenomen, waarmee jouw begeestering voor hem begon, hè? En waar het ook voor hem mee begon eigenlijk. Hij had twee vrienden, J. Bernlef, ook bekend van het boek Hersenschimmen, denk ik nog wel, en G. Brands. En met hen eigenlijk op de middelbare school bevriend geraakt en zijn een tijdschrift gaan maken. Barbarber. Ja. En dat is, ik heb hier twee exemplaren daarvan bij me. En Barbarber, dat noemde zichzelf een tijdschrift voor teksten. Ja. En dus alles kon eigenlijk literatuur worden. Want het was dus ook de ready-made werd daarmee eigenlijk geïntroduceerd. Dus een tekst, wat bijvoorbeeld vroeger nog alles gebeurde, als iemand bijvoorbeeld een typemachine ging kopen, dan werden daar eventjes wat dingen opgetypt om te kijken hoe die het deed. Nou, en de teksten die dan verschenen, dat is bijvoorbeeld een tekst die zo in Barbarber zou kunnen komen. Of een briefje ergens, of een boodschappenlijstje, is eigenlijk ook al een En daarvoor tekst. Ging het altijd over literaire tijdschriften, en dit was puur gericht op allerlei soorten teksten. Nou, dat was eigenlijk wilden ze de literatuur oprekken. En dat was een beetje was heel erg serieus. En ze wilden een soort verluchtiging brengen. Van kijk, dit kan ook iets zijn. Ga hier eens naar kijken. En dat wilden ze zo oprekken. Ik heb hier bijvoorbeeld, dit is dus nummer 58, maar nummer 59, dat was niet eens meer tekst. Dat waren gewoon allemaal behangstaaltjes. Ja. Dus even, ja. Oh, dus beeld kon ook? Dat kon dus ook. Ga hier eens naar kijken. Dus het was steeds eigenlijk de aandacht verleggen naar een dode hoek of naar iets waarvan je in ieder geval in eerste instantie geen aandacht voor hebt. Ja, veel van zijn gedichten klinken toch als hele droge observaties, ingevingen. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Wat we net hoorden, dat waren eigenlijk allemaal voorzetsels achter elkaar. En dan krijg je dus een soort klankdicht van woorden die normaal gesproken eigenlijk soort verstopt zitten tussen de woorden waar het om gaat. De zelfstandig nawoordende werkwoorden. Ja. Inmiddels vandaag heel veel geciteerd zijn bekende gedichten. De ontdekking. Dat is, als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. En bij Loosdrecht. Als dit Ierland was, zou ik beter kijken. En dat is natuurlijk het hele idee van, als je op vakantie bent, dan ga je ineens om je heen kijken van waar ben ik eigenlijk. Maar gewoon de plekken waar je normaal gesproken bent, ja, daar sla je geen acht meer op. Terwijl daar is het avontuur ook, als je dat wil. En dat zie je heel erg in zijn. En dat typeert zijn werk? Ja, dat zie je. Ja, eigenlijk, ja, dat is heel de dode hoek waar je normaal geen aandacht voor hebt. En eigenlijk daar een spel van maken. Dat kan zijn in woorden. Echt met de woorden, de taal bijvoorbeeld. Gewoon eigenlijk de elementen die er allemaal zijn, ja, die kun je omhoog houden. En hij was eigenlijk een soort goochelaar op een soort. En dat vind ik een hele mooie omschrijving. Een taalgoochelaar. Ja. Klaas Gubbels, beeldend kunstenaar. U maakt stillevens van tafels en koffiekannen. En u maakte samen met Kaas Schippers het boek Verlegen Schaduwen. Welke warme herinneringen koestert u aan hem? Ja. Dezelfde directheid die ik ook heb. En het gewone, ja, en dat directe. Ik hoorde net, als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Dat gebeurde bij mij ongeveer een kleine 50 jaar geleden. 40, 50 jaar geleden. Ik kreeg een opdracht van de directeur van het museum in Nijmegen of ik op de kopse wand van een gebouw zo 13 meter hoog, of ik daar een gedicht op schildering wou maken. En ik wilde dat wel doen, maar ik wilde er ook een tekst bij. En omdat ik bevriend was met Gerard, heb ik onmiddellijk Gerard gebeld. En ik vertelde hem dat. Toen is hij gekomen. Toen zijn we van Arnhem naar Nijmegen gereden. En ik liet dat gedicht zien. Ik liet die muur zien. En wat bleek, we hadden het bekeken. En toen gingen we even koffie drinken. En toen waren alle gedichten die op de auto lagen, die waren weg. Alleen één gedicht, dat had hij nog in zijn hand. En dat was dat gedicht wat hij net vertelde. Mm. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. En ja, en dat is eigenlijk bijzonder goed gelukt. Dat heeft daar wel 25 jaar op die muur gezeten. Heel veel mensen hebben dat gezien, want dat was een gigantisch project. Dat was het ene project wat ik met Gerard gedaan heb. En toen heb ik ook nog een affiche moeten maken voor print. En dat vond ik een bijzonder gedicht. Ga je naar het strand, mag ik als je terugkomt het zand uit je schoenen voor de bodem van mijn aquarium. Oh, dat is ook een hele mooie. Ik heb trouwens begrepen dat u vandaag een Kaas Schippers schilderij voor het raam van uw atelier heeft gehangen. Welke is dat? Ik heb in grijs, helemaal in grijs. En dat is dat gedicht waar ik tot de dag van vandaag nog veel moeite mee heb. Sherry Duins, dat is een goede vriend van je, die legt het me steeds uit. En dat heet Het Ongelijke van Hetzelfde. En dat heb ik op een groot vel papier voor mijn atelier gehangen. Ik zit op een landgoed. En de wandelaars kunnen dat zien. Maar toen ik thuis kwam, heb ik ook weer onmiddellijk een groot schilderij met hetzelfde gedicht heb ik in de straat dus voor de raam gehangen. Goed, dank u. Het Ongelijke van hetzelfde. En dat wordt me steeds uitgelegd. En ja, dat vind ik voor mij een heel fascinerend gedicht. Ik begrijp het niet helemaal, maar ik voel ook dat het bij me past. Ja, dat is heel mooi. Dank u wel, Klaas Gubbels. Even terug naar jou, Ronald Snijders. Wat betreft het taalgebruik van Kaas Schippers, wat is nou echt een Kaas Schippers woord? Het geringste. Het geringste. Dat is en de dode hoek. Dat wat je aandacht onttrekt. Aandacht. Dat zijn wel. Dat hij daar altijd over heeft. Het gaat altijd over de dingen waar je niet. Er ligt daar een plopkapje. Ja. Ligt hier voor ons. Nou, daar hebben we het niet over. Maar dat ligt er wel al die tijd. Maar dat zit helemaal in zijn eigen wereld. Ziet dat plopkapje ligt hier. Dan zou je, bij wijze van spreken, zou het over kunnen gaan hebben. Of over. Dit scherm. Het scherm. Het spatscherm. Of het systeemplafond. Wat gebeurt er eigenlijk? Nou, maar hij verlegt de aandacht en dan wordt dat wat. En dan gaat hij dat. En dan doet hem dat weer aan iets denken. In zijn laatste boeken is het heel associatief wat er gebeurt. Dus de tijd speelt geen rol meer. Iets kan plaatsvinden in 1953 en iets van nu. En dat kan helemaal door elkaar gaan lopen. Omdat alles, zeg maar, in je hoofd zich afspeelt. Dus de tijd kan gewoon allerlei vormen aannemen. Het kan over nu gaan en dan, et cetera. Ja, en dat doet je weer aan iets anders denken. En dat is eigenlijk gedurende zijn werk is dat steeds meer. Is ook proza en poëzie kunstbeschouwing is eigenlijk allemaal door elkaar gaan lopen. Waardoor je een eigen genre krijgt. En daarin is hij inderdaad vernieuwer geweest. Want ik denk dat weinig anderen dat doen. Ja, we hebben je gevraagd een Kaas Schippers gedicht te kiezen dat jou dierbaar is. Welke heb je gekozen en wil je het voordragen? Ja, ik vind dit vind ik zo'n wonderlijk gedicht. Eigenlijk zijn ze gedichten gedachtes. Gedachten. Puzzels. Van een amateurfoto een puzzel maken. Een grote of een kleine. Van een eenvoudige tekst een hele moeilijke puzzel maken. Zorgvuldige stukjes zagen, eerst het papier op triplex plakken. Puzzels van bekende schilderijen, af of niet af, in een museum of in een kast. Foto's van wat, kleine en grote formaten. Puzzels van puzzels maken, groot en klein. Een affe puzzel fotograferen en daar een puzzel van maken. Of duizenden puzzelstukjes fotograferen, rommelig, en daar een puzzel van maken. Ook simpele puzzels, twee stukken. Een grote puzzel met weinig stukjes. Hele kleine in veel. Hele kleine in een paar. Dus eigenlijk van alles een probleem maken. Puzzel uit één stuk. Een geheel zonder stukjes. Al die puzzels in een museum exposeren of in een kast leggen. Ja, dit is een vrij wonderlijk gedicht. Maar eigenlijk wat hij dus doet is, ja, je kunt eigenlijk overal problemen van maken. Maar je kunt ook die problemen er niet maken. Je bent vrij om te kiezen wat je wil. En dit is een gedicht, het is dan weer een ouder gedicht. Maar in een later boek, eigenlijk in zijn ene laatste boek, Andermans Wegen, daar gaat hij bijvoorbeeld kijken wat er gebeurt als je van woorden plaatsnamen maakt. Dus dat je een straat hebt die alom heet. Bijvoorbeeld, dat is zo'n woordje wat. Dat is alomtegenwoordig, hè? Dat is, zo wordt het gebruikt. En of kom dan, of je woont in Zelden. Of je woont in ineens, ik woon op ineens 54. Of ik woon in Nevel 8. Heel mooi, dankjewel. Ronald Snijders en Klaas Gubbels bij het overlijden van Kaas Schippers. Tot zover dit Oog voor vandaag. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Goedenacht. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen.